वह घोर निनाद हुआ मानो वज्रों से शैल कट रहा है। नीचे भूकंप हो रहा है, ऊपर आकाश फट रहा है। पड़ती थी देवेंद्र सी भीम सेन की मार, होते थे दैतेंद्र से दुर्योधन के वार। दोनों ही फिर भिड़ते थे, दो मस्त हाथियों नाई लड़ते थे। जन्म जन्म वाले शत्रुओं बैरियों की नाई, वह इसके वार बचाता था, यह उसके वार बचाते थे। दोनों ही बारी बारी से दोनों को दूर भगाते थे। निशान कट जब आ गई, हुआ विकट संग्राम। भीम सेन ने दी लगा अपनी शक्ति तमाम, किंतु ना व्यापी तनिक भी दुर्योधन को पीर। मानो लोहे का हुआ उसका सकल शरीर। यह गदा चलाए जाते थे, वह गदा रोकता जाता था। यह झुझलाते झल्लाते थे, वह हंसता था मुस्काता था। यह आगे बढ़ते थे ज्यों ही, वह पीछे इन्हें हटाता था। अवसर मिलते ही इधर उधर इन पर कुछ हाथ जमाता था। पांडव गण चिंता करते थे, परिणाम न जाने क्या होगा। कैसे निपटेगी यह बाजी, हे राम न जाने क्या होगा। दुर्योधन का उसी क्षण ऐसा हुआ प्रहार। गए वृकोदर चूक कुछ बचा ना पाए वार। भीम इधर मूर्छित हुए, पांडव दुखित अपार। इधर शिविर में उसी क्षण गूंजी एक पुकार। देख अंधेरा गगन पर पूर्ण लगन के साथ, विश्वनाथ को द्रौपदी नवा उठी निज माथ। अंतरिक्ष में छा गई यह आंतरिक पुकार। अंतर्यामी के छिड़े अंतर के सब तार। भीम सेन को जान कर अपना अंश महान, मुस्काए गिरजा सहित गिरजा पति भगवान। ऊपर से नीचे चली मानो विद्युत धार। बीती मूर्छा भीम की, उठे तुरंत ललकार। दुर्योधन झपटा तभी विहसे नंद कुमार। किया इशारा भीम को, करो चांघे पर वार। वास्तव में यह अंग ही था इसका कमजोर। इस रहस्य को जानते थे ब्रजराज किशोर। जब देव दृष्टि का चमत्कार गांधारी ने दिखलाया था अपने बेटे दुर्योधन को अपने समीप बुलवाया था। उस समय चला वह वस्त्रहीन पर कृष्ण चंद्र ने टोक दिया नंगे मत जाओ दुर्योधन माँ है तो क्या कह रोक दिया। पहुँचा पहने जांघिया पुत्र माता के लिए प्रणाम किया उस पतिव्रता के चितवन ने उस समय विलक्षण काम किया। हो गया वज्र सातन इसका रत्ते भर कसर न कोर रही जांघिया आवरण होने से जंघा केवल कमजोर रही। भीमसेन को आ गया सहसा निज प्रण याद उसी ठोर मारी गदा कर अति भीषण नाद टूटी कदली खम्भ सी उसकी जांघ विशाल आहत होकर गिर पड़ा भो पर वह तत्काल हर्ष ध्वनि करने लगे पांडव बंधु तमाम भीम भीम यह क्या किया बिगड़ उठे बलराम वे समझे हाथ जोड़ देना है गदा युद्ध की रीति नहीं जंघा पग आदि तोड़ देना है गदा युद्ध की रीति नहीं। रण नियम उल्लंघन कर तूने अति अनुचित कूट उपाय किया मैं अभी दंड दूंगा तुझको अन्याय घोर अन्याय किया। मैं गुरुवर हूँ दुर्योधन का दुर्योधन मेरा चेला है इसके साथ शेष का बल मत समझो एक अकेला है। मच जाएगी महान हलचल हल मैं जिस समय छोड़ दूंगा तोड़ा है तूने एक अंग मैं सारे अंग तोड़ दूंगा। हल लेकर ज्यो ही बढ़े श्री हलधर भगवान दादा दादा सुनो तो बोले कृष्ण सुजान इन्हें रोक कर फिर लगे कहने वे तत्काल मारूंगा मैं भीम को हट जाओ गोपाल मारे पर इससे प्रथम सुने अनुज की बात ज्वाला पर घन श्याम ने की शीतल बरसात दाऊ निश्चय जानिए हुआ धर्म से युद्ध हम सब पर हो रहे हैं आप निरर्थक क्रुद्ध पूछेंगे आप किस तरह तो सुनिए मैं कथा सुनाता हूँ दुष्चित्र अनेकों हैं इनके पर एक चित्र दिखलाता हूँ। जब भरी सभा में कृष्णा को बुलवाया था दुर्योधन ने दुशासन द्वारा साड़ी को खिंचवाया था दुर्योधन ने ऋतुवती एक वस्त्र वाली वह अबला जिस क्षण आई थी आ बैठ यहाँ दुर्योधन ने अपनी जंघा बतलाई थी।